kaç doğru mu götürüyor? Gururun arkasına saklanıyorsun. Ardına kadar açık, gönülden sevene bu gönül. Bize bir adım gelene biz koşarız bir ömür. Adım gelene biz koşarız.